pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 czerwca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mógł popełnić 11 przestępstw, jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Zapadł wyrok w sprawie brutalnego pobicia 16-letniego Eryka z Zamościa. Sprawca trafi do więzienia na 12 lat. Burze i upał nad Polską. Ratownicy przyznają, że mają więcej pracy niż zwykle. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Prokurator generalny chce, aby Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Chodzi o nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły Sylwia Białek. Wniosek jest obszerny, liczy 67 stron. Dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowych i osobistych. Rzecznik prasowy prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, powiedziała, że jest uzasadnione podejrzenie, że poseł Romanowski popełnił 11 przestępstw. Udział w grupie mającej na celu popełnianie przestępstw poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków, poświadczanie nieprawdy w dokumentach. Po sprawdzeniu pod względem formalnym wniosek trafi do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych. Marcin Romanowski to polityk suwerennej Polski. Jako wiceminister w resorcie Zbigniewa Ziobry odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. Zgodnie z ustawą Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Sylwia Białek, Polskie Radio. 60 osób na sędziów Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych powołał prezydent. Wśród nich jest były rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Został sędzią Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Najwyższym powołany został Stanisław Andrzej Stankiewicz. Będzie orzekał w Izbie Karnej. 12 lat bezwzględnego więzienia i 100 tysięcy złotych na wiązki dla matki ofiary. Taki wyrok za śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka z Zamościa usłyszał Daniel G. Był oskarżony m.in. o zabójstwo w zamiarze ewentualnym, ale sąd zmienił kwalifikację czynu, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie Rafał Kawalec. Sąd okręgowy w Zamościu przypisał Danielowi G. popełnienie dwóch czynów: udziału w pobiciu o charakterze chuligańskim, i w zakresie drugiego czynu sąd zmienił kwalifikację i opis czynu i uznał, że Daniel G. dopuścił się spowodowania u niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego jego zgonem. W związku z tym dopiero po zapoznaniu się z uzasadnieniem do tego wyroku podejmie prokuratura decyzję, czy będzie kierowała środek zaskarżenia i w jakim zakresie. Do tragedii doszło pod koniec lutego ubiegłego roku. Pozostali sprawcy pobicia, Szymon J., Arkadiusz P. i Gabriela P. również zostali uznani za winnych. Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w zakładzie poprawczym, ale zawiesił wykonanie kary na 2 lata. Edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska i dobrostan psychiczny uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło priorytety na najbliższy rok szkolny, a szczegóły zna Martyna Szymczakowska. Ministerstwo Edukacji chce wzmocnić nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wspierać naukę nowych technologii i cyberbezpieczeństwa, a także dbać o szeroko rozumiany dobrostan młodych ludzi, powiedziała wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. Naszymi priorytetami jest przyszłość, dobrostan uczniów i to wszystko, co się wiąże z ich dobrym funkcjonowaniem w szkole i szansami na sukces w przyszłości. Katarzyna Lubnauer dodała, że bardzo ważne jest to, co wiąże się z dobrą kondycją młodych ludzi. Już w tym roku pierwsza pomoc i przygotowanie, doskonalenie nauczycieli, ponieważ od 1 września 2025 roku do szkół wchodzi nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. W kończącym się roku szkolnym decyzją poprzedniego rządu priorytetem w oświacie był powrót do kultury antycznej i język łaciński. Martyna Szymczakowska,

Elżbieta Malinowska i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. Proszę wziąć głęboki oddech i rozpoczynamy środową tonację. Przy Myśliwieckiej nie ma wprawdzie czym oddychać. Zapewne zacznie padać deszcz, ale to jeszcze za chwilę. Jak to w środę? Zabiorę Państwa do roku 1984 i to będzie właśnie prawdziwie deszczowa piosenka, ale to jeszcze za chwilę. Poza tym pojedziemy na kolonie francuskie, oczywiście jak to w środę bywa, a poza tym różności, takie jak ta Jaylin, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. A teraz już pierwsza hip-hopowa formacja, która podpisała kontrakt z wytwórnią Sub Pop Seattle, czyli Shabazz Palaces. Bardzo lubię ich kolejne dokonania, także tę małą płytę, która ukazała się w tym roku, Exotic Birds of Prey. Take me to your leader. Vi. Yes. As you know, resources are drastically low. Yes, sir. Levar. Yes. Survival is at stake. We've located their queen. We're sending you. Yeah. Powiedział, że w produkcji tego utworu wzięli udział członkowie zespołu Kraftwerk, to właściwie nikogo by ta informacja nie zdziwiła. No tak nie było, ale jest to utwór rzeczywiście zainspirowany brzmieniem tego niemieckiego zespołu Take Me to Your Leader z tegorocznej mini płyty zespołu Shabazz Palaces Exotic Birds of Prey opublikowanej przez wytwórnię Sub Pop. 21 minut po godzinie 15, środowa tonacja. Szukamy różnej muzyki do tych naszych środowych spotkań, no ale jest taka muzyka, która dzisiaj musi się pojawić, bo jest to jedna z najciekawszych płyt, które pojawiły się w miniony piątek. Cały album nosi tytuł Big For You. Myślę, że już częściowo Państwo znają ten materiał. To debiutancka płyta artystki, która występuje jako Zeila albo Zeila Thompson. Jej płyta naszpikowana jest różnymi gośćmi. Między innymi pojawiają się Mark Ribot, Nick Hakim i wielu innych. Doskonałe kompozycje, świetnie wyprodukowane, wszystko doskonale zaaranżowane. No i cóż, kilka tygodni temu zachwycała nas Arutz Aftab, tak jest do dziś, no ale teraz absolutnie trzeba posłuchać od początku do końca tej płyty Big For You. To ja wybieram utwór Still Swing. I got no shoes yesterday, and I be lying if I said everything gonna be okay. Just yesterday, and I'd be lying if I said it was only circle. Make me change my bed again. I held close to you as we rolled. Happiness is easy. I might Swing z płyty Big For You, Zayla Thompson. To jest praca domowa. Proszę odsłuchać tę płytę od początku do końca. Tam takich utworów znakomicie napisanych i zaaranżowanych jest znacznie więcej. Obiecałem Państwu po godzinie 15 deszczową piosenkę i bardzo proszę, oto ona, czyli Podróż do roku 1984, jak w każdą środę, 40 lat do tyłu, 12 stycznia pojawił się ten oto singiel. Czy muszę coś więcej dodawać? Ponoć to był bardzo pochmurny dzień w Nowym Jorku. Annie Lennox i David Stewart spędzali czas w hotelu Mayflower, kiedy Dave zaczął grać proste akordy na syntezatorze. Przyszła Annie Lennox, wyjrzała za okno i powiedziała jedno zdanie: Here comes the rain again. I taki był początek tej kompozycji, wydanej na singlu 12 stycznia 1984 roku. Oczywiście utwór ten rozpoczynał trzeci album Eurythmics, Touch, wydany rok wcześniej, ale na małej płytce ta piosenka pojawiła się w roku 1984. Był to piąty singiel Eurythmics, który dotarł do pierwszej dziesiątki najlepszych singli w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to był to ich drugi singiel, który dotarł do pierwszej dziesiątki. W Wielkiej Brytanii pozycja 8, no, zupełnie nieźle. W Stanach pozycja 4. Za tydzień ciąg dalszy opowieści o roku 1984, a teraz czas już jak najbardziej na wakacyjne płytę i na pewno to będzie jedna z moich ulubionych płyt tego lata. Jantar. Cicha jak mgła, tylko jedna na milion. Wyspa wśród ma, to jedna na milion. Choćbyś ją miał, będzie zawsze inna. Krąży jak mgła, tylko jedna na milion. Refren, gdy już wejdzie do głowy, to zostaje na długo. Jedna na milion. Jakub Ziołek, Krzysztof Kaliski, Grzegorz Tarwit i Tomasz Popowski, czyli zespół Jantar. I cóż tu można dołożyć do jednej na milion? Może nowy utwór Mercury Rev? Sunlight scatters in what the radio plays. Patterns. In a world of gray and blind circumstance, the more I look, I see patterns. Even in the way Ian Curtis stands. And when they get to the end, they begin again. But this is not the end. All these patterns within more patterns, hiding in plain sight. Year after year, on my window, frost flowers appear. Like when my eyes are blind, but my heart still sees. I'm staring at scars that no one else believes. And how something hidden can grow suddenly so clear. The way a promise breaks, and out of nowhere, another appears. In the games we play, I see patterns. The way a broken heart shatters, and Jackson Pollock paints patterns. In a world of strays and loneliness, where young people cry and old people kiss, I still see patterns, even where they don't exist. And when we get to the end, we'll begin again. Ah, but this is not the end. All our patterns hiding in plain sight, year after year, thinner than sliced shadows and vanishing faster than Irish sunshine. Zapowiada się naprawdę zupełnie nieźle. Nowy album zespołu Mercury Rev. Musimy jeszcze na niego trochę poczekać, ale singiel już jest dostępny. Patterns. Wczoraj wieczorem w audycji HCH z Bartkiem Chacińskim rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy na temat płyty Soft Bulletin zespołu Flaming Lips, bo minęło dokładnie 25 lat opublikowania tej płyty w maju 1999 roku. Ale Soft Bulletin, jak wspominaliśmy, był kolejnym krokiem na tej drodze odnowy muzyki amerykańskiej i ta podróż została rozpoczęta rok wcześniej, w roku 1998, kiedy to ten sam producent Dave Friedman zaaranżował, wyprodukował album zespołu Mercury Rev, Deserter's Songs. To jest płyta równie istotna jak Soft Bulletin. Myślę, że w oba te albumy to jest trochę awers i rewers amerykańskiej muzyki końca lat 90. Nowa muzyka Mercury Rev oczywiście cieszy, ale no, jednak cały czas po 26 latach najbardziej cieszy album Deserter's Songs i choćby ten utwór. Drop like flies.